أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mübarek mücella musaffa ak ve pak şefaat uzması, beldemizde ve sair bilad-ı müsliminde yaşayan bir cümle, bilad-ı müsliminin güzidi insanlarının üzerine olsun inşallahurrahman. Bu hafta yapacağımız dersimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve bu niyaz ile beraber sizlere aşk erinin memleketinden, Konya'dan, Dada'ya, Güzide hocalarımızdan elhamdülillah selamlar getirdik. Onların selamını da onlara sizin selamınızı da ilettik. Rabbim kabul buyursun inşallah. Tebdili mekanda hayır vardır derler. Mutlaka ki hayır vardır. Çünkü tebdili mekan hayrın işaretidir. Mekanın değiştirilmesi, tebdil edilmesi, tevil edilmesi Müslümanın hayatının aynı zamanda hicretidir değerli din kardeşlerim. Biliyorsunuz geçen haftaki derslerimizde acizane ve fakirane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek İsra ve Miraç hadisesini sizlere anlatmaya, o manayı idrak edebilmeye çalıştık inşallahurrahman. Bu haftadan itibaren ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hicret-i Nebisini, yani Mekke'den Medine'ye olan yolculuğunu sizlere anlatacağız. Kaç hafta devam eder bu dersimiz Allahu alem bilemeyeceğim ama bu acizane fakir kulun görüşü en az iki ders yapacağım kanaatindeyim. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yeryüzüne teşrifi bizi onurlandırmıştır. Aynı zamanda o nurun nuruyla bütün kainat onurlanmıştır. Bütün kainatın onurlanmasıyla cennet ve cehennemde bulunan insanlar en azından Müslüman olan, iman eden insanlar onun nuruyla ne yapmıştır? Nurlanmıştır. Ve dahi günümüzde yaşayan veli kullarının yüzü suyu hürmetine Rabbim de bizleri ne yapmıştır? Onurlanmıştır. Onların da hayatlarında hicretler vardır. Herkesin hayatında, iman ehlinin hayatında hicretler vardır. Hicret eden insan pişmiş insandır. Hicret eden insan imanın kemaliyatına ermiş insandır. Her insan hicret eder. Yahu hocam nasıl hicret eder? İnşallah bunu ilerleyen dakikalarda sizlere bahşedeceğiz. Vaaz-ı nasihatımızın sel levhasını tezyin eden ayeti kerimede Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri bizlere ne diyor? Vellezine, öyle ki bakın, amenu, o iman edenler var ya, o iman edenler öyledirler. Nasıldırlar? Ve haceru ve cahadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad ederler. Allah yolunda hicret ederler. İşte onlar Allah'ın yoluyla kendi yörüngelerini çizenlerdir diyor. Peki vellezine evvev ve nesaru ulaike humul mu'minun. O hicret edenleri var ya, o hicret eden Müslüman muhacirleri barındıranlar var ya, işte humul mu'minun.